Bismillahirrahmanirrahim. Allah nerededir? Allah'a bir mekan izafe etmek mümkün müdür? Allah hakkında yön meselesi, Allah alemin dışında mıdır? Evet. Allah'a bir mekan izafe etmek mümkün müdür? Cevap: Allah'a hamdolsun, Şafi'nin inancı, Allah ona rahmet etsin, Malik, Sevri, Evzai, İbn-i Mübarek, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahuye gibi selef imamlarının inancıdır. Yine Fudail İbni İyad, Ebu Süleyman Darani, Sehil İbni Abdullah, El-Tusteri ve başkaları gibi peşlerinden giden mutasavvuf imamların da inancıdır. Bu imamlar arasında dinde ve dinin esaslarında anlaşmazlık yoktur. Ebu Hanife de böyledir. Tevhid, kader ve benzeri konularda onun inancı bunların inancı gibidir. Bunların inancı da ashab, tabi'in ve onları iyilikle izleyenlerin inancıdır ki Kur'an ve sünnetin ifade ettiği inançtır. İmam-ı Şafii Er-Risale'nin mukaddimesinin başında şöyle demiştir. Allah'a hamdolsun, o kendini cennet ettiği, o kendini tasvir ettiği gibidir ve halkını tavsif ettiği şeylerin üstündedir. İmam-ı Şafi, Yüce Allah'ın Kur'an'da ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden kendini tavsif ettiği şeylerle muttasıf olduğunu açıklamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Ahmet bin Hanbel de aynı şekilde şöyle demiştir. Allah ancak kendini nitelediği veya Aleyhisselatü Vesselam'ın nitelediği şeylerle nitelenir. Tahrif ve tatil etmeden, tekyif ve temsile gitmeden bunlara tavsif edilir. Müslümanlar kendisinin sahip olduğunu söylediği güzel isimler ve güzel sıfatları kabul ederler. Onun benzeri hiçbir şeyin bulunmadığını, işiten ve gören olduğunu bilirler. Ne sıfatlarında ne zatında ve ne de fiillerinde hiçbir şey ona benzemez. Gökleri ve yeri arasındaki şeyleri 6 günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva eden odur. Musa ile kesin olarak konuşan yine odur. Dağa tecelli eden ve onu yerle bir eden odur. Sıfatlarının hiçbirinde ona hiçbir şey benzemez. Hiçbir kimsenin ilmi, kudreti, rahmeti, istivası, işitmesi, görmesi, konuşması ve tecellisi onun ilmi, kudreti, rahmeti, istivası, işitmesi, görmesi, konuşması ve tecellisi gibi değildir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yüce Allah cennette et, süt, bal, su, ipek ve altın bulunduğunu bize haber vermiştir. İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, ahiretteki şeylerin dünyadaki isimlerinden başka bir şey yoktur demiştir. İsimler benzer olduğu halde görünmeyen o yaratıklar, görünen bu yaratıklar gibi değilse, yaratıcının mahlukattan farklılığı, İsimler benzer olsa bile mahlukların birbirinden olan farklılığından elbette daha büyüktür. Yüce Allah kendisini hay, diri, alim, bilen, semi, işiten, basir, gören, rauf, şefkatli, rahim, merhametli diye isimlendirmiştir. Onun diriliği, bilmesi, işitmesi, görmesi, şefkati ve rahmeti, başkasının diriliği, bilmesi, işitmesi, görmesi, şefkati ve rahmeti gibi değildir. Allah'ın nerede olduğu sorusuna gökte cevabını veren meşhur cariye hadisiyle ilgili olarak da şöyle demiştir. Bu Allah'ın göğün içinde olduğunu ve göklerin onu kuşatıp sarmaladığı anlamına gelmez. Bunu ümmetin selef ve imamlarından kimse söylememiştir. Aksine Yüce Allah'ın göklerin üzerinde, arşı üzerinde ve yaratıklardan başka olduğunda ittifak vardır. Zatında mahluklardan hiçbir şey olmadığı gibi onlar da zatından hiçbir şey yoktur. Allah kendisine rahmet etsin. Malik bin Enes şöyle demiştir: Allah göğün üstünde ve ilmiyle her yerdedir. Allah'ın göğün içinde ve onunla kuşatılmış olduğuna, arşa veya başka bir yaratığa muhtaç olduğuna, arşının üzerine istiva etmesi, mahlukun sandalyesi üzerine oturması gibi olduğuna inanan kimse sapıktır, cahildir, bidat ehlidir ve o kafirdir. Göklerin üstünde ibadet edilen bir ilahın bulunmadığına, arşın üzerinde kendisine ibadet edilen ve namaz kılınan bir Rabbin bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın yanına Miraç'a gitmediğine, Kur'an'ın Allah katından inmediğine inanan kimse sapıktır, bidatçıdır, muaddıladan bir firavundur. Allah'ın gökte olduğuna inanmayan sapıklıktadır diyen kimse, bununla Allah'ın ihate edecek ve kuşatacak şekilde göğün içinde olduğuna inanmayan kimseyi kastetmişse hata etmiştir. Ama Allah'ın göklerin üstünde yaratıklardan ayrı olduğuna dair Kur'an ve sünnetin söylediklerine, ümmetin selef imamlarının üzerinde ittifak ettiklerine inanmayan kimseyi kastetmişse isabet etmiştir. Şüphe yok ki buna inanmayan kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamış, müminlerin gittiği yoldan başka bir yola uymuş, gerçekte Rabbini nötrleştirmiş, tatil etmiş, inkar etmiş olur. Hakikatte ibadet ettiği bir ilahı, dua ettiği ve istediği bir Rabb'ı mevcut olmaz. Bu da muattıl olan Firavun ve tabilerinden Cehmiye ve benzerlerinin görüşüdür. Yüce Allah kullarını öyle yaratmıştır ki ona dua edip yalvardıkları zaman kalpleri daima yükseğe yönelir ve kendini yerin dibinde aramazlar. Onun için ariflerden biri şöyle demiştir: Allah diyen hiçbir arif yoktur ki dili hareket etmeden önce, kalbinde sağa sola sapmadan yükseklik manasını, yüksekte oluşu bulmuş olmasın. Her duan fıtrat üzere duar. Hulul ve tadil ehlinin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, ümmetin selef ve imamlarının üzerinde itikat ettiklerine, Allah'ın kullarını üzerinde yaşattığı fıtrata ve sahih akli delillerin işaret ettiği şeylere aykırı düşen şüpheleri bulunmaktadır. Bütün bu deliller Yüce Allah'ın mahlukların üstünde ve fevkinde olduğu konusunda ittifak etmiştir. Yaşlıları ve çocukları bunun üzerine yarattığı gibi kendisini kabul ve itiraf etmek üzere de yaratmıştır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan yahut Mecusi yapar. Tıpkı bir hayvanın bütün organları tam bir yavru doğurması gibi. Onda hiçbir organ eksikliği görüyor musun? Ondan sonra Ebu Hureyre şöyle demiştir: İsterseniz Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği fıtrat, Allah'ın yaratılışında değişme yoktur ayetini okuyun buyurmuştur. Rum 30. Ömer İbni Abdülaziz şu sözü söylemiştir: Bedevi Araplarının küçük çocuklarının dinine ve Allah'ın onları yarattığı fıtrata, yaratılışa sarıl. Şüphesiz Allah kullarını hak üzerine yaratmıştır. Peygamber de fıtratı değiştirme ve saptırma için değil, onu pekiştirme ve sağlamlaştırmak için gönderilmiştir. Ama Firavun'un yolunu izleyen ve peygamberlerin düşmanı olan Cehmiye, Allah'ın bu yaratılışını değiştirmeye, insanlardan çoğunun bunlardan maksatlarının ne olduğunu anlayamadığı ve cevap vermeyi beceremediği kapalı ve müteşabih kelimelerle halkın zihnine şüpheler sokmaya çalışmaktadır. Sapıklıklarının temeli ise Kur'an ve sünnette bulunmayan, Müslümanların imamlarından hiçbiri tarafından söylenmeyen cisim, cihet, bir tarafa çekilme gibi kelimeleri kullanmış olmalarıdır. Allah onların sözlerinden bizleri uzak kılsın. Onların şüphelerini giderebilen gidersin. Bilmeyen de söylediklerini iltifat etmesin ve ancak ve Kur'an ve sünnette varit olanları kabul etsin. Allah Azze ve Celle ayetlerimizi çekiştirmeye dalanları görünce başka bir konuya geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa bari hatırladığında oradan kalk git, onlarla beraber oturma diyor Enam 68'de. Allah Azze ve Celle ve onun isim ve sıfatları hakkında Kur'an ve sünnete aykırı bir şey söyleyenler, batıl bir şekilde Allah'ın ayetlerini çekiştirenlerdir. Bunların çoğu Müslümanların imamlarına söylemedikleri şeyleri nispet etmektedirler. Şafii, Malik, Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel'e söylemedikleri şeyleri nispet ediyorlar. Mensuplarına şu falan imamın inancıdır derler. İmamlardan sahih nakil getirmeleri istendiği zaman yalanları ortaya çıkar. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi şöyle demiştir. Kelamcılar hakkında görüşüm şudur. Sopa ve ayakkabılarla dövülmeleri, Kabile ve oymaklarda dolaştırılarak Kur'an ve sünneti bırakıp kelama yönelenlerin cezası budur diye teşhir edilmeleridir. Allah ondan razı olsun. Kadı Ebu Yusuf, dini kelamda arayan zındık olur demiştir. İmam Ahmet, kelama bulaşıp felah bulan kimse yoktur demiştir. Alimlerden biri de şunu söylemiştir. Muattıladan olan kişi yokluğa, temsile düşen kişi de puta tapmaktadır. Muattıladan olan kişi kör, temsile giden kişi de karanlıkta bocalamaktadır. Allah'ın dini onda aşırı giden ile ondan uzaklaşanın ortasındadır. Yüce Allah sizi orta bir ümmet yaptık buyuruyor. İslam'da sünnet, dinler arası İslam gibidir. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah hakkında yön meselesine gelince. Soru: Allah hakkında cihet, yöne inanan kimse bidatçı veya kafir olur mu, olmaz mı? El cevap: Cihet, yöne inanan kimse, Yüce Allah'ın yarattığı şeylerin içinde olduğuna, yarattıkların onu kapsadığına ve göklerin onu kuşattığına, bazı yaratıkların onun üstünde, bazılarının da altında olduğuna inanıyorsa, sapıklık içinde bir bidatçı olur. Allah onların bu sözlerinden bizi uzak kılsın. Yine Allah'ın taşıyacak arş veya başka bir şeye muhtaç olduğuna inanıyorsa, aynı şekilde sapıklık içinde bir bidatçı olur. Yine Allah'ın sıfatlarını, yaratıkların sıfatları gibi kabul ederek, Allah'ın istivası, nuzulu ve diğer fiilleri, yaratıkların istivası, nuzulu ve diğer fiilleri gibidir derse, aynı şekilde sapık bir bidatçı olur. Çünkü kitap, sünnet ve akıl, mahlukların hiçbir şeyde Allah'a benzemediğine, Allah'ın her şeyden gani olup hiçbir şeye muhtaç olmadığına, onun mahlukların üstünde ve hepsinden ayrı olduğuna işaret etmektedir. Bir kimse Allah'ın yaratıklardan ayrı ve farklı olduğuna, arşı üstünde olup yaratıklardan ayrı bulunduğuna, mahluklarda zatından hiçbir şey bulunmadığı gibi onlardan da zatında hiçbir şey bulunmadığına, Allah'ın arşa ve kendisinden başka her şeye muhtaç olmadığına ve yaratıklardan hiçbir şeye ihtiyaç bulunmadığına, aksine arşın üzerine istivasına rağmen onu ve arşı taşıyanları kudretiyle taşıdığına, Allah'ın istivasının yaratıkların istivasına benzetilmeyeceğine, Allah'ın sahip olduğunu bildiği isim ve sıfatlarla sahip olduğuna ve kulların ona benzemediğine, zatında sıfatlarında ve fiillerinde Allah'a hiçbir şeyin benzemediğine inanan bir kimse inancında isabet etmiş ve ümmetin ehl-i sünnet vel cemaatın itikadına uygun düşmüştür. Ümmetin ehl-i sünnetin itikadı Allah'ı bizzat kendi kendisini nitelediği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onu nitelediği sıfatlarla tahrif ve tatil etmeden, temsil ve tekyife gitmeden nitelemiştir. Allah'ın her şeyi bildiğini, her şeye kadir olduğunu, yeri, gökleri ve aralarındaki şeyleri 6 günde yaratıp sonra arşın üzerine istiva ettiğini, Hazreti Musa ile kesin olarak konuştuğunu ve dağa tecelli edip onu yerle bir ettiğini bilir ve böylece inanırız. Kendini nitelediği bütün şeylerde Allah'a hiçbir şeyin benzemediğini bilir, onu noksanlık ve kusur sıfatlardan tenzih ederiz. Kemal sıfatlara sahip olduğunu kabul eder, kemal sıfatlarında ona denk hiçbir şeyin bulunmadığını söyleriz. Allah'ı mahlukata benzeten ve Allah'ın kendini nitelediği şeyleri inkar eden kafir olur. Allah'ın kendini nitelediği ve Resulullah'ın onu tavsif ettiği şeylerde teşbih yoktur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah alemin dışında mıdır? Evet. Cevap: alemlerin Rabbine hamdolsun. Böyle bir söz hakkında tartışanlar onun iki şeyi içerdiğini söylerler. Bir, yüce Allah'ın alemden ayrı ve onun dışında olduğunu istidlal etmesi. İkincisi, bunu reddeden ve böyle bir şeyin bir yönde veya bir tarafta olduğunu söylemeyi gerektirdiğini iddia edenin deliline cevap teşkil etmesi. İstidlal etmesi şu şekildedir. İçerik olarak şöyle diyor: ya yaratandan ayrısın veya ayrı değilsin. Ayrıyım dersen bu onun, Allah'ın da senden ayrı olmasını gerektirir. Çünkü mübayenet, ayrı oluş, müfaele kipindendir ki taraflardan biri için ayrılığın sabit olması diğerinin de aklen ayrı olmasını gerektirir. Yani ortaklık ifade eder. Ortaklardan bir tarafı ayrı olursa diğer taraf da ister istemez ayrı olur. Dilde de böyledir. Sadece bazı yerlerin bundan müstesna olduğu söylenir. Daha doğrusu buralar tevil edilmiştir. Hırsızı cezalandırdım. Ayakkabıyı çaktım. Allah sana afiyet versin ve benzeri yerler böyledir. Ondan ayrı değilim dersen ittihat ve hulule inanman gerekir. Çünkü başka şeyden ayrı ve ondan farklı değilse onunla birlikte ve iç içe demektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Sıfatın bulunduğu mahal ile ve o sıfatla olduğu gibi onunla beraber iç içe ve bir bütün halinde olması demektir. Mesela elmanın rengi ve tadı elmadan ayrı değildir. Belki onunla birlikte ve onun içindedir. O tat da renkle birliktedir. Yani biri neredeyse diğeri de oradadır. Mübayenet ayrı olmaktır ve birlikteliğin zıttıdır. Araz adını taşıyan sıfat, cisim adını taşıyan mahalliyle birlikte ve başka bir arazla beraber bulunduğundan böyle bir şeyin Allah hakkında mevcut olmaması bilinen bir şey olmaktadır. Çünkü Allah ne araz ne de sıfattır. Belki o kendi kendine kaim ve kaim olacağı bir yere muhtaç değildir. Mahluklarla birlikte olma ve onlara hulul etme onun için caiz değildir. Çünkü bu taksimi kabullenmeye rağmen cismi nefyetmek apaçık bir çelişki, sapıklık ve küfürdür. Bu sözler tescimi gerektiriyorsa, tescime kail olanlar için gereken şey sahibi için de gerekli olur. Bunu kabul etmeyenlere sapan ve saptıranlar diye hitap etmiş, onu iddia eden kişinin muattıladan olduğunu ve söylediklerinde gizli olarak küfür bulunduğunu belirtmiştir. Bu da teczimi kabul etmeyenleri tekfir etmeyi gerektirir. Böyle bir şeyin de büyük bir vebal olduğu açıktır. İspat ehli olanlara icmali ve tafsili olarak iki şekilde cevap vereceğini söylemiştir. İcmali toplu ve özet cevap. Bu önermenin zorunlu bir önerme olduğunu kabul etmiyoruz sözümüz, makbul olmayan men yasaklamadır. Çünkü zorunlu önermelerde yasaklama caiz değildir. Eğer zorunlu şeyleri yasaklama caiz olsaydı, hiçbir münküre karşı istidlal ve hüccet ikame etmek mümkün olmazdı. İstidlal yapan kimsenin amacı, zorunlu öncüllerden oluşan bir delil getirmektedir ki, zorunlu öncülleri men etmek caiz olsaydı, istidlal sahih olmazdı. Zorunlu olmadığı veya doğru olmadığına dair yaptığı istidlal ile doğru değildir ve kabul edilemez. Çünkü zorunlu olanlar nazariyatın aslıdır. Nazariyatla zorunluluğu çürütmek caiz olsaydı, feri ile aslı çürütmek olurdu. Bu da ferinin ve aslın birlikte batıl olmasını gerektirir. Fer fasit olursa ve onunla karşı çıkmaz, caiz olmaz. Sahih olursa aslının sahih olması gerekir ve aslı çürütmesi caiz olmaz. Böylece iki takdirde de nazariyatla zorunluluğa karşı çıkmak caiz değildir. Akla şöyle bir soru gelebilir. Farz et ki zorunlu öncüler arasında birbirine mani olma caiz olmadığı gibi nazariyelerde de onlara karşı çıkma caiz değildir. İstidlal yapan kişi öncülün zorunlu olduğunu iddia ederse sözü kendisiyle münazara yapana karşı hüccet olur mu sorusunun cevabı şudur. Mutlak olarak zorunlu olduğunu iddia etme hasmına karşı bir delil olmaz. Ama önermenin zorunlu olduğunu bilen bir kimse büyüklenip inat etmezse ona dair bilgi meydana gelmiş olur. Başkası onu ister bilsin ister bilmesin, ister onu kabul etsin ister hakkında tartışsın, durum aynıdır. Kendisinin zorunlu olarak bildiği bir şeyden şüphe etmesi caiz değildir. Dua, isteme, teveccüh etme, irade ve kastetme bir mevcudu gerektirmektedir. Halbuki düşünce, araştırma ve kelam konuşma öyle değildir. Çünkü ilim, kelam, araştırma, kıyas ve düşünce mevcut hakkında olabileceği gibi mevcut olmayan hakkında da olabilir. Kalp bir ibadet, dua ve teveccüh içinde değilse nefy etmesi ve olmadığını söyleyip ispattan yüz çevirmesi kolaydır. Ama dua ve ibadet durumunda ise kast edeceği ibadet edip kendisinden istekte bulunacağı bir mevcut ister. Karşıt iki vasfı selbetmek yani kabul etmemek de ancak yokluğu ve mevcut olmayı gerektirir. Onun için selbederken mabut ve maksut olan şeyi nefy etmez. Evet. Allah hepimize hayır ihsan etsin kardeşlerim. Öyle insanlar çıkmışlar ki Allah hulul etti. Ben Allah'ım. Allah benim ayağımın altında gibi sözler söylemişlerdir. Allah onların bu söylediği her şeyden münezzehtir. Allah onlardan beridir. Allah hakkında nerede sorusu sorulur mu? İbn-i Küllab, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah indinde yarattıkların en seçkini, en iyisi ve hepsinin en bilgini olmasına rağmen Allah hakkında neredeliği caiz görüyor. Bunu söylüyor ve Allah'ın gökte olduğunu söyleyenin bu sözünü tasvip edip onun mümin olduğuna şehadet ediyor. Ama Cehim bin Safvan ve tabileri Allah hakkında nerede sorusunun sorulmasını dahi caiz görmüyor ve nerede olduğunu söylemenin haram olduğunu söylüyorlar. Eğer bu hata olsaydı, öncelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu reddederdi. Bunu söyleyen cariyeye böyle deme, bu sözünle Allah'ın sınırlı olduğunu ve bir yerdedir demen doğru değildir, başka bir yerde olmadığını vehmediyorsun derdi. Allah her yerdedir demen gerekir derdi. Dediğin yanlış, doğru mudur demeliydi. Ne var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey demedi. Cariyenin bu sözünün ne anlama geldiğini hiç şüphesiz çok iyi biliyordu ve onu caiz gördü, çünkü imanın doğrusu budur ve bunu söyleyenin imanına şahitlik etmek gerekir. Bu sebepledir ki bu sözü söylediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cariyenin imanına şahitlik etti. Hak nasıl bunun aksi olur ki? Kur'an da bunu söylemekte ve buna şahitlik etmektedir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ehl-i sünnet vel cemaatın doğruluğuna başka delille şehadet etmemiş olsaydı bile şu zikrettiğimiz hususlar bu konuda yeterli olurdu. Hattı zatında bu konuda insanların fıtrat ve bilgilerinden yerleştirilmiş bilgi her şeyden daha açık ve sağlamdır. Arap olsun, acem olsun, mümin olsun, kafir olsun, her kime Rabbin nerede diye sorsan ister istemez gayri ihtiyarı göğe bakacaktır. Göktedir karşılığını verecektir. Dili varsa bunu açıkça söyleyecek, değilse eliyle veya gözüyle göğü işaret edecek. Ama hiçbir zaman yere, ovaya, dağlara işaret etmeyecektir. Dua eden herkes mutlaka elini göğe kaldırır. Cehmilerin dışında Rabbini her yerde arayan kimseyi görmedik ama yine de onlar kendilerini insanların en üstünü görürler. Sanki herkes aklını yitirmiş de sadece cehim ve ona tabi olan bir kişi, iki kişi hak yolda. Fitnelerin saptırmalarından Allah'a sığınırız. Allah en iyisini bilir. Nuzul hadisine gelecek olursak. Soru: nuzul hadisi hakkında tartışan ve biri bunu kabul eden, diğeri kabul etmeyen iki kişi hakkında ne dersiniz? El cevap: hamd alemlerin Rabbinadır. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini nakleden birisi sözünde isabet etmiştir. Çünkü naklettiği hadis müstefis haberlerle Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiştir. Ümmetin selefi, müştehit imamları, sünnet ve hadis bilginleri onu tasdik ve kabul üzerine ittifak etmişlerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğini söyleyen, sözlerinin ihtiva ettiği manaların hakikatlerini bilmese bile sözü hak ve doğrudur. Tıpkı Kur'an okuyup ihtiva ettiği manalarını anlamayan gibi, sözün en doğrusu hiç şüphesiz Allah'ın sözü, yolların en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. Peygamber Aleyhisselam nuzul ile ilgili hadisle benzerlerini açık olarak söylemiş ve hiç kimseden saklamaksızın ümmetinin tamamına tebliğ etmiştir. Sahabe ve tabi'in de onu kendi aralarında konuşmuş, nakletmiş, tebliğ etmiş ve havasla avamın meclislerinde rivayetlerde bulunulmuştur. Bukhari, Müslüm, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai de bunları sünenlerinde, sahihlerinde zikretmişlerdir. Ancak bu hadisle benzerlerinden Allah'ın mahlukatının vasıflarına benzetilmesi ve hak ettiği kemale aykırı düşen eksikliklerle vasıflanması gibi tenzih edilmesi gereken hususları anlayan hata etmektedir. Bu tür görüşler isar edecek olursa ona engel olunur. Hadisin bunlara delalet edip bunları gerektirdiğini ileri sürecek olursa yine hata etmektedir. Söz konusu hadiste Yüce Allah'ın nuzul ile vasıflanması, onun kendisini şu zikrettiğimiz ayetlerde olduğu gibi duman halinde olan göğe istiva etme, 6 günde gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşa istiva etme, gelmek sıfatlarıyla vasıflanması gibidir. Ayetinde onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Yine melekler sıra sıra olduğu halde Rabb'in geldiği zaman. Yine ayette o ki gökleri ve yeri, bunlar arasında bulunanları 6 günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Göklerden yere her işi yürütür, sonra ona yükselir. Bu gibi ayetler çoktur kardeşlerim. Dilcilerin geçişli fiiller ki Kur'an'da zikredilenlerin çoğu bu çeşittedir ya da mefullerini direkt almayıp edatlar vasıtasıyla olduğundan dolayı geçişsiz diye isimlendirdikleri bu ve benzeri fiillerle Yüce Allah kendini vasıflandırmaktadır. Yüce Allah kendini bu fiillerde vasıflandırdığı gibi geçişli ve geçişsiz konuşma fiilleriyle de vasıflandırmıştır. Aynen şu ayetlerde olduğu gibi Rabb'in meleklere şöyle demişti. Allah Musa ile konuştu. Allah gerçeği söyler. Rabb'inin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Bu örneklerde de konuşma fiilini vasıflandırmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayrıca kendini ilim ve kuvvet, rahmet ve benzeri şeylerle vasıflandırmıştır. Ümmetin selefi ile müştehit imamların görüşü gerek ispat gerek red bakımından Allah'ın kendisini vasıflandırdığı, peygamberin onu vasıflandırdığı sıfatlarla onu vasıflandırmaktır. Allahu Teala kendisinin yaratıklara benzemediğini bildirmiştir. Yüce Allah'ın benzerden, adaştan, denkten, eşten ve başkasına benzetilmekten kendini tenzih etmeyi haber vermesi, sıfatlardan ve fiillerde bir benzerin bulunmadığını belirtmektedir. Çünkü sıfat ve fiillerde benzerlik, zatta benzerliği içerir. Zatları farklı iki şey, sıfat ve fiillerinde de birbirinden farklıdır. Sıfat ve fiillerde benzerlik olursa bu zatların da benzerliği kaçınılmaz kılar. Çünkü sıfat kendisiyle niteleme, fiil de onu işleyene tabidir. Hatta sıfatı benzer olursa nitelenenler de benzer olurlar. Öyle ki nitelenenler arasında fark ne kadarsa sıfatları arasında fark da o kadardır. Mesela aynı cins olan iki insanın zatlarının farklılığı kadar sıfatları da birbirinden farklılık arz eder. Benzerlikleri ne miktarda ise sıfatlarının benzerliği de o miktardadır. Aynı şekilde insan ile atın canlı olmaları açısından aralarında bir benzerlik, birinin konuşuyor olması, diğerinin kişniyor olması açısından da aralarında farklılık vardır. Diğer şeyler içinde durum budur. Kısacası iki zat arasında farklılık ne miktar ise sıfatları arasında da o miktarda farklılık vardır. Çünkü sıfattan soyutlanmış zat ancak zihinde mevcut olabilir. Zihin sıfattan soyutlanmış bir zat ve tayin edilmemiş mutlak bir varlığa algılayabilir ama her türlü sıfattan soyutlanmış olarak bir zatın mevcudatta varlığı mümkün olamayacağı gibi belli bir tahsis edilmemiş bir mutlakın varlığı da mümkün değildir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah'ın sıfatlarını kabul edenlerden biri, Allah'ın sıfatlarını zatına zait olarak kabul ederim dediği zaman, bununla sıfatları reddedenlerin kabul ettiği zata ilave olarak sıfatlarını da kabul ediyorum demek istemektedir. Çünkü reddedenler, sıfatlardan soyut bir zatın subutuna inanırlar. Buna karşılık sıfatları kabul edenler de bunların kabul ettiklerine ilave olarak sıfatların varlığına da inanırlar. Var olan zatın kendisinin sıfatsız gerçekleşmesi asla tasavvur edilemez. Bu canı olmayan, konuşmayan, varlığı ne kendisine ne de başkasına dayalı olmayan kudret, hayat, hareket, sukun ve benzeri hususları bulunmayan bir insanın varlığını ya da gövdesi, dalları, yaprak, kabuk vesaire gibi şeyleri bulunmayan bir hurma ağacının varlığını iddia etmek türünden bir şeydir. Aslında bu tür iddialar gerçek alemde hakikatin bulunmadığını ispat eder. Böyle bir şeyin varlığı akledilemez. Bu nedenledir ki selef ve müştehit imamlar Allah'ın sıfatlarını nefyedenler muattıla diye isimlendirdiklerinden, çünkü görüşlerinin hakikati Allah-u Teala'nın zatını tatil etmek yani işlevsiz kılmaktır. Kendi görüşlerinin bu sonucu kaçınılmaz kıldığı kimseler bile sonuç budur. Çünkü Allah'ı çelişen iki vasıfla vasıflandırıyorlar. Allah vardır, kadimdir ve varlığı zorunludur diyorlar. Ama varlığının gerektirdiklerini reddediyorlar. Allah onların bu görüşlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Allah'ın sıfatları hakkında söylenecek söz, zatı hakkında söylenenin aynısıdır. Onun ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde bir benzeri vardır. Fakat bundan şu sıfatın mevsufuna nispetinin o sıfatın mevsufuna nispeti gibi olduğu anlaşılır. Allah'ın ilmi, kelamı, inişi ve istivası nasıl zatına uygun ve ona layık ise kulun sıfatı da zatına uygun ve ona layıktır. Sıfatın zatına nispeti de kulun sıfatlarının zatına nispeti gibidir. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Terkip ve terkip türleri. İnsan müşterek olan canlılıktan ve kendine has olan idraktan mürekkep diyen kimse, eğer bununla bu terkibin zihinsel olduğunu söylemek istiyorsa doğrudur. Çünkü zihinlerimizde idrak sahibi bir canlı tasavvur ettiğimizde, canlılık bu zihinsel kavramın bir cüzü, idrak da diğer cüzü olur. Ayrıca canlı cüzünün benzerleri, idrak cüzünün benzerlerinden daha çoktur. Canlının müsemmasıyla idrak sahibi olmanın müsemmasını tasavvur ettiğimizde, canlının müsemmasının insanı ve başka canlıları kapsarken, idrak sahibi müsemmasının sadece insana has olduğunu görürüz. Zihinsel kavramlarda insanın bu iki unsurdan oluştuğu iddiası doğrudur. Fakat bu bir ölçü değildir. Aksine ister gerçek olsun, ister batıl olsun, insanın tasavvuruna göredir. Evet. Kısacası Allah'ı tanıma konusunda sağlıklı mantık kurallarından yararlanmadır. Batıl mantık ise onları Allah hakkında son derece saçmalık ve cehalete sürükler. Bir kimseye Allah nur vermedikçe onun nuru olmaz. Allah hepimize bir nur ihsan etsin. Altımızdan, üstümüzden, her tarafımızdan bizlere nur versin. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Gayb ve şehadet bilgileri arasındaki ilişki. Bu hakkında bilgi sahibi olmadığımız gaybı ancak şahit bulunduğumuz şeyi bilmekle biliriz. Zahir ya da batın duygularımızla bir takım şeyler biliriz ve bu bilgi muhayyen ve has bir bilgidir. Ayrıca aklımıza dayanarak gaybla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda hareket noktamız gördüklerimizdir. Böylece zihnimizde genel ve külli önermeler kalır. Bize şahit olmadığımız bir şeyin vasfı konusunda bir şey söylendiğinde ancak şahit olduğumuz şey hakkındaki bilgimizden hareketle o söyleneni anlarız. Açlık, susuzluk, tokluk, sevgi, nefret, lezzet, elem, rıza, kızgınlık gibi duyguları bizzat yaşayarak müşahede etmemiş olsaydık, bunlar bize anlatıldığında hakikatleri tam olarak kavrayamazdık. Aynı şekilde müşahedemizle hayat, kudret, ilim, konuşma gibi şeyleri bilmemiş olsaydık, bizden gayipte bulunan birinin bu tür vasıfları bize anlatıldığında bu anlatılanları anlayamazdık. Aynı şekilde herhangi bir varlığı müşahede etmemiş olsaydık, gayipte bulunanın varlığını anlayamazdık. O halde müşahede etmemizle gayipte bulunanın ortak bir yönü olmalıdır. Ve bu yön mütevati lafzın müsemmasıdır. Bu muvafakat, ortaklık, benzerlik ve uyuşma sebebiyledir ki gayip olanı böylece anlar ve kabul ederiz. Aklın çalışma özelliği budur. Böyle bir şey olmasaydı duyularımızla algıladığımız şeylerden başkasını bilmez, genel kavramlara varamaz ve zahir ya da batın duyularımızla gayipte olan şeyleri anlayamazdık. Bu sebeple bir şeyi ya da benzerini duyularıyla algılayamayan onun hakikatini bilemez. Ayrıca Yüce Allah ahiret yurdunda bize vaat ettiği nimet ve azabı, orada neyin yenilip içileceğini, nikah, zifah gibi şeyleri haber vermiştir. Dünyada benzerleri konusunda bir bilgimiz olmasaydı bize vaat ettiğini anlayamazdık. Bununla birlikte o hakikatlerin dünyadakinin aynısı olmadığını da biliyoruz. Allah hepimize güzel bir anlayışlık versin. Müteşabihin tevili bilinebilir mi? Dünyadaki bu varlıklarla ahiretteki varlıklar arasında bazı yönlerden benzerlik ve ortaklık vardır. Bu sebepten dolayı ahiretle ilgili haberlerin maksadın ne olduğunu bilip onu istemiş, sevmiş ya da hoşlanmayıp nefret etmişiz. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Seyf. Şüphesiz aralarında dünyada takdir edemeyeceğimiz kadar büyük farklılık ve üstünlük vardır. Tevilini bilemediğimiz şeylerden biri de budur. Onu sadece Allah bilir. Bu sebepledir ki müteşabihin tevilini sadece Allah bilir diyenin sözü doğru olduğu gibi, ilimde derinlik sahibi olanlar da tevilini bilir, sözü de doğrudur. Her iki görüşte sahabe ve onlara iyilikle tabi olan tabiinden nakledilmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah'ın cennetteki şeylerin sıfatlarına dair verdiği haberlerin tefsirini ve anlamını bilir. Mesela bal, et, süt, ipek, altın ve gümüşün buradaki isimleri vardır. Orada da isimleri vardır. Bu isimlerin müsemmasını birbirinden ayırt ederiz ama üzerinde bulundukları hakikatleri bilmemize imkan yoktur. Mesela kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. Allah'ın kullarına hazırladığı şeylerin tafsilatı ise ne mukarreb melek ne de gönderilmiş bir peygamber bilebilir. Bu gibi şeyler sadece Rabb-i Teala'nın bildiği tevillerdendir. Cennet ile dünya arasında bu kadar fark varsa, yaratıcı ile yaratılmış arasındaki fark kim bilir ne kadardır? Allah'ın yarattıklarından farklılığı, azamet, üstünlük ve yüceliği hiç şüphesiz yaratılmışlar arasındaki farklılıktan çok büyüktür. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah ilmimizi artırsın, gayretimizi artırsın. Tevilin anlamı. Selefin dilinde tevil kelimesiyle tefsir ya da kendisine varılan gerçek alemde mevcut hakikat kastedilir. Şu ayette olduğu gibi. İlle onun tevilini mi gözetiyorlar? Onun tevili geldiği, haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş. Araf 53. Tevilin kendisine bitişik ya da ondan sonra gelen yahut herhangi bir delilden dolayı lafzı racih ihtimalinden geri planda kalan bir ihtimale hamletme anlamında kullanılmasına gelince, bu müteahhir bazı alimlerin kullandığı bir ıstılah olup seleften hiç kimse tevili bu anlamda kullanmış değildir. Sonraları tevilin bu anlamı müteahhir alimler arasında yaygınlaşınca, tevilini Allah'tan başka kimse bilemez ayetinde geçen tevil kelimesinin bu anlamda kullanıldığını sandılar. Sonra da bir grup tevilini ancak Allah bilir derken, başka bir grup aksine ilimde derinlik sahibi olanlar da bilir dediler. Aslında her iki grup da yanılgı içindedir. Bunun hiçbir hakikati yoktur, hatta batıldır. Allah böyle bir tevilin olamayacağını bilir ve bu ayette de böyle bir tevili kastetmemiştir. Aslında bu anlamıyla tevil, batını karamatilerin ve cehmiye gibi ilhat ve bidat ehlinin teviline benzer. Bu teviller batıldır ve Allah Kur'an'da bunu kastetmemiştir. Kastetmediği şey içinde onu kastettiğini biliyor demeyiz. Çünkü bu Allah hakkında yalan söylemek olur. Ve dinde derinleşmiş olanlar da Allah hakkında yalan söylemezler. Bununla birlikte Allah'ın kendisi hakkında verdiği haberlerden, hatta en üstün misalin Allah'a ait olduğundan hareketle Allah'ın kemal sıfatlarıyla tavsif edileceğini, hayat, ilim ve kudretle muttasıf olup bunların kemal sıfatları olduğunu, bunları yaratanın yaratılandan daha layık olduğunu biliyoruz. O halde yaratılmışın kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu şeylerde Allah'ın onlarla muttasıf olmaması imkan dışıdır. Bu isim ve sıfatlar eğer müşterek külli manalara işaret etmeseydi Allah hakkında bir şey bilmezdik ve kalbimizde ona iman gerçekleşmezdi. Onun hakkında ne bilgimiz, ne marifetimiz, ne muhabbetimiz olurdu. Ne ona ibadet ve dua etmeye isteğimiz bulunurdu. Bu müşterek küllü mana, tavatu ve muvafakati gerektirdiğinden dolayı Allah'ın isim ve sıfatlarını anlayabiliyor ve onları Allah hakkında ispat ediyoruz. Allah'ı tanımamız, onu sevmemiz, ona ibadet edip dua etmemiz, onu yüceltip tazim etmemiz ancak onun hakkında bilgi sahibi olmamızla mümkündür. Onun hakkında bilgi sahibi olmamız ise ancak isim ve sıfatlarını anlamamızla gerçekleşir. İsim ve sıfatlarını anlamanın yolu ise anlamlarındaki muvafakat ve tavatudan geçer. Ancak aynı anlamı taşıyan şahit olduğumuz şeyler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gaipte olan hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Evet. Allah'ın sıfatlarına bir bakış. Bu yüce hakikatleri ve değerli kaideleri anlayan kimse, Allah'ın kendilerine bu konuda nimet verdiği kimselerin en faziletlerinden olacak şekilde ilim, marifet, tahkik, tevhid ve iman sahibi olur ve şüphe, sapıklık ve şaşkınlığa düşmekten de kurtulur. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kimselerden ve sapıtanlardan olmaz. İlim ve iman ehlinin ileri gelenlerinden olur. Allah'ın bazı sıfatları hakkında söylenecek sözün, diğerleri hakkında söylenenin aynısı olduğu, sıfatların hepsi hakkında söylenecek sözün de Allah'ın zatı hakkında söylenenden farklı olmadığı kendisine tebeyyün etmiş olur. Ayrıca şunu da anlar ki, sıfatların hepsi ortak olmalarına rağmen aleyhissalatü vesselamın tebliğ ettiği sıfatları birbirinden ayrı tutarak birini kabul ettiği halde diğerini reddeden çelişki içerisindedir. Teşbih, terkip ve teczimden kaçıyorum zannıyla nuzul ve istivayı ya da rıza ve gazabı, ilim ve kudreti yahut